اب دریا ہے اداس اب الفضل العباس، اب دریا ہے اداس اب الفضل العباس، ڈھونڈتی ہے تجھے پیاس اب الفضل العباس، اب دریا ہے اداس اب الفضل العباس، اب دریا ہے اداس اب الفضل العباس، آج دریاؤں کی موجوں میں ہے ماتم باقی، تیرے ہی دم سے ہے اسلام کا پرچم باقی، آج دریاؤں کی موجوں میں ہے ماتم باقی، تیرے ہی دم سے ہے اسلام کا پرچم باقی، تو ہے شبیر کی آس اب الفضل العباس، اب دریا ہے اداس اب الفضل العباس، اب دریا ہے اداس اب الفضل العباس، موجو ہٹ جاؤ کے عباس جری آتے ہیں، بولی تلوار کے خیبر میں علی آتے ہیں، موجو ہٹ جاؤ کے عباس جری آتے ہیں، بولی تلوار کے خیبر میں علی آتے ہیں، ہے شہادت کا لباس یا اب الفضل العباس، اب دریا ہے اداس اب الفضل العباس، اب دریا ہے اداس اب الفضل العباس، نہر نے شور کیا ایسا کوئے حرم، گاڑ دو پانی پہ تم ست پیمبر کلم، نہر نے شور کیا ایسا کوئے حرم، گاڑ دو پانی پہ تم ست پیمبر کلم، روزہ ہو دریا کے پاس یا اب الفضل العباس، اب دریا ہے اداس اب الفضل العباس، اب دریا ہے اداس اب الفضل العباس، جا کے ساحل پہ بھی عباس نے پانی نہ پیا، خود کنارے نے بہشتی کا قدم چوم لیا، جا کے ساحل پہ بھی عباس نے پانی نہ پیا، خود کنارے نے بہشتی کا قدم چوم لیا، کیا ہنسی آ گئی رات کیا اب الفضل العباس، اب دریا ہے اداس اب الفضل العباس، اب دریا ہے اداس اب الفضل العباس، کٹ گئے بازو تو تو جعفر تیار بنا، چھت گئی مشک تو پیاسوں کا علمدار بنا، کٹ گئے بازو تو تو جعفر تیار بنا، چھت گئی مشک تو پیاسوں کا علمدار بنا، پہن کر خوں کا لباس یا اب الفضل العباس، اب دریا ہے اداس اب الفضل العباس، اب دریا ہے اداس اب الفضل العباس، بولے عباس کے نذرانہ یہ میرے سر کا، ام کلثوم کی جانب سے ہے ہدیہ مولا، بولے عباس کے نذرانہ یہ میرے سر کا، ام کلثوم کی جانب سے ہے ہدیہ مولا، کب سے تھی ان کو بھی آس اب الفضل العباس، اب دریا ہے اداس اب الفضل العباس، اب دریا ہے اداس اب الفضل العباس، شاہ یثرب نے کہا ہے میرے سالار اٹھو، آخری بار تو تم بھائی کو بھائی کہہ دو، شاہ یثرب نے کہا ہے میرے سالار اٹھو، آخری بار تو تم بھائی کو بھائی کہہ دو، پوری ہو جائے گی آس اب الفضل العباس، اب دریا ہے اداس اب الفضل العباس اب دریا ہے اداس اب الفضل العباس اتنی خدمت پہ بھی عباس تو نادم ہی رہا بھائی کے واسطے خادم تھا تو خادم ہی رہا اتنی خدمت پہ بھی عباس تو نادم ہی رہا بھائی کے واسطے خادم تھا تو خادم ہی رہا جب تلک باقی تھی سانس یا اب الفضل العباس اب دریا ہے اداس یا اب الفضل العباس اب دریا ہے اداس یا اب الفضل العباس پہلے تم جا کے سکینہ کو تو سمجھاؤ حسین لاشا عباس کا خیمے میں نہ لے جاؤ حسین پہلے تم جا کے سکینہ کو تو سمجھاؤ حسین لاشا عباس کا خیمے میں نہ لے جاؤ حسین اور بڑھ جائے گی پیاس یا اب فضل العباس اب دریا ہے اداس یا اب الفضل العباس اب دریا ہے اداس یا اب الفضل العباس اے علمدار حسین ابن علی حق کی قسم کوئی کھا سکتا نہیں آج تیری جھوٹی قسم اے علمدار حسین ابن علی حق کی قسم کوئی کھا سکتا نہیں آج تیری جھوٹی قسم ہے تیرے نام کا پاس یا اب الفضل العباس اب دریا ہے اداس یا اب الفضل العباس اب دریا ہے اداس یا اب الفضل العباس معجزہ ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھا کوئی روزے پر سے نہیں اڑ سکتا پرندہ کوئی معجزہ ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھا کوئی روزے پر سے نہیں اڑ سکتا پرندہ کوئی تیرے گنبد کا ہے پاس یا اب الفضل العباس اب دریا ہے اداس یا اب الفضل العباس اب دریا ہے اداس یا اب الفضل العباس پانی کے نام سے عباس کی یاد آئے گی تا قیامت تیری تسبیح پڑھی جائے گی پانی کے نام سے عباس کی یاد آئے گی تا قیامت تیری تسبیح پڑھی جائے گی عباس عباس عباس یا اب الفضل العباس اب دریا ہے اداس یا اب الفضل العباس اب دریا ہے اداس یا اب الفضل العباس ایک ارمان ہے شمشیر یہ رتبہ پاؤں جب ٹھکانے سے لگوں تیرا ٹھکانہ پاؤں ایک ارمان ہے شمشیر یہ رتبہ پاؤں جب ٹھکانے سے لگوں تیرا ٹھکانہ پاؤں زندگی بھر کی ہے پیاس یا اب الفضل العباس اب دریا ہے اداس یا اب الفضل العباس اب دریا ہے اداس یا اب الفضل العباس ڈھونڈتی ہے تجھے پیاس یا اب الفضل العباس اب دریا ہے اداس یا اب فضل